Müfredatdan. Müfredat əsərindən Sədi Şirazi. Ərəblərdə bir söz bordur yaxşı bak, adabsız baladan yoğu yaxşıraq. Yaxşılık yardamın yaxşılərgə kıl, yaxşıgə yaxşılık yaxşı bunu bil. Nıxalın östürər dərəxt köp zaman, bir zümdə koparıb təşləydi boran. Dəvlətin bordə işin sal yolgə, ötüb ketəcəkdir u koldan kolge.